Եթերում մայրաքաղաք ծրագրի հերթական թողարկումն է, ստուդիայում է Ծովինար Գրիգորյանը։ Հիմնական թեմաները համարոտ։ Մայրաքաղաքը նախապատրաստվում է Արցախի Հանրապետության հռչակման 25-ամյակի տոնակատարությանը։ Հորդարատ անձրևից տուժած քաղաքացիներին տրամադրվելու է շինանյութ։ Քաղաքապետարանի աշխատակազմի շինարարության և բարեկարգման բաժնի պետ Վալերի Միքայելյանի հետ ոչ միայն այս մասին ենք զրուցել։ Քաղաքային պատկերասրահում բացվել է Յաշա Խաչյանի գեղանկարչական աշխատանքների ցուցահանդեսը։ Հայտնի են Կաշվե գնդակ ֆուտբոլային մրցաշարի հաղթողները։ Քրեական տեղեկատու։ Մայրաքաղաքն է եթերում։ Երկու շաբաթ է մնացել ԼՂ-ի հարչակման օրվան։ Տարին հոբելյանական է եւ հավուր պատշաճի կնշվի 4-րդ դար առաջ 1991 թվականի սեպտեմբերի 2-ին տեղի ունեցած պատմական այդ իրադարձությունը։ Ապրիլի առաջին օրերին հակառակորդի սանձազերծած ռազմական ագրեսիան ազդեցություն թողել է անշուշտ։ Հայրենիքի սահմանների պաշտպանության համար զոհված քաջորդիների համար դեռ կսկսում է մեր սրտերը։ Թալիշցին դեռ չի կարողանում վերադառնալ իր օջախ։ Նման պայմաններում շքեղություններ թույլ տալը ճիշտ չէ, իհարկե, ոչ բարոյական, ոչ էլ ֆինանսական տեսանկյուններից։ Այնուամենայնիվ տոնը մնում է տոն։ Մայրաքաղաքի կրթական և մշակութային հաստատություններում տոնական հանդիսություններ կանցկացվեն։ Ուսումնական հաստատություններում նոր ուսումնական տարվա առաջին պարապմունքը նվիրված կլինի ԼՂ-ի հարչակման 25-րդ տարեդարձին։ Կկազմակերպվի շարադրությունների մրցույթ «Իմ 25-ամյա անկախ հայրենիք» խորագրով։ Սեպտեմբերի 2-ին Ստեփանակերտցիները կայցելեն հուշահամալիր շարժման առաջամարտիկների շիրիմներին, հարգանքի տուրք մատուցելու անկախության համար պայքարում ընկածներին։ Նույն օրը մայրաքաղաքի տարբեր մասերում համերգներ կտրվեն, կկազմակերպվեն նաև մարզական միջոցառումներ, իսկ երեկոյան վերածննդի հրապարակում նախատեսված է տոնական համերգ, այնուհետև հրավառություն։ Սեպտեմբերի 2-ին որևէ նորակառույցի բացում չի լինի։ Սովորաբար այսպես ենք նաև անկախության տոնը կարևորում։ Սեպտեմբերի 2-ին չէ, բայց սեպտեմբերին հանդիսավոր բացումներ սպասվում են։ Երեք օր առաջ տեղացած անձրևը օգոստոսի 1-ի տարբեր վնասներ պատճառած հորդարատ անձրևից հետո առաջինն էր։ Եվ քանի որ ամենից շատ տանիքներ էին վնասվել, քաղաքապետարանի շինարարության և բարեկարգման բաժնի հեռախոսը չէր լռում։ Քաղաքացիներն անհանգստանում էին, ուզում էին տեղեկանալ, թե երբ և ինչպես պիտի նորոգման գործը կազմակերպվի։ Հետո կապը խափանվեց, երևի գծի թեժությունից։ Բաժնի պետ Վալերի Միքայելյանը ցույց է տալիս դիմումների կապը, որոնց թիվը հասնում է 200-ի, ստացված ինչպես բազմաբնակարան շենքերի, այնպես էլ առանձնատների բնակիչներից, սեղանին գնդվելիք շինանյութերի ցանկն է։ Պարոն Միքայելյան, ուսումնասիրել եք դիմումները, եղել եք տեղում։ Հիմնականում ինչ վնասներ են պատճառվել։ Մեծ մասամբ տանիքներն ա վնասվել, ճանապարհներն ա վնասվել, հենապատեր ա վնասվել։ Եվ քաղաքացիների դիմումների մեծ մասը հենց տանիքները վերականգնելու վերաբերյալ է։ Այո, մեծ մասը տանիքներին ա վերաբերվում։ Հիմա մենք կազմել ենք ցուցակները, ինչքան անհրաժեշտ է մեզ շինանույթ, կառնենք այդ ապրանքները եւ կտրամադրենք մեր բնակիչները։ Ձեր գործառույթների մեջ մտնում է որոշել շինանյութերի քանակը, ձեռք բերել եւ տրամադրել քաղաքացիներին։ Քաղաքացիներն իրենք պիտի իրենց ուժերով նորոգումը կատարեն։ Այդպես է որոշված։ Դեռ չի որոշված։ Համենայն դեպս շինարարական որևէ կազմակերպություն չի կցվելու, որ այդ գործը անի։ Շինանյութը տրամադրվելու է քաղաքացիներին։ Իսկ երբ մոտավորապես, երբ չեք իմանում։ Արդեն մի անգամ եղել է 2008 թվականին մարտին, ուժեղ քամի էր, այն ժամանակ շատ ավելի ծանր վիճակ էր, քաղաքապետարանի միջանցքներում մեծ հերթեր էին գոյացել եւ քաղաքացիները ձգտում էին օր առաջ, ժամ առաջ ձեռք բերել շինանյութ, բաժինը չէր հասցնում պատասխանել նրանց։ Հիմա ինչ որ բան կարի, որպեսի կարգավորվի այդ հարցը, եթե քաղաքացիները լսեն, որ արդեն շինանյութ ձերք է բերվել, բոլորը միանգամից դիմելու են քաղաքապետարան։ Շատ դժվար հարց է ասելիս, հարցին չեմ կարող պատասխանել։ Փոքր վնասները ինչպես են վերացում, ենթադրենք մեկ կամ երկու ազբոտի թեղ է տեղա հան եղել, ինչպես է վերականգնվում, բնակշագործման տնտեսություն են դա կատարում։ Այո, մեր ԲՇԴ-ի կողմից կատարում են այդ աշխատանքները, բազմաբնակարան շենքերի տանիքները աշխատանքները կատարում։ Եթե վնասները քիչ են, իսկ եթե մեծ են, եթե մեծ է քաղաքաշինության կողմից այդ աշխատանքները կատարվում։ Ապրիլյան պատերազմից հետո մեծ թափով նկուղների նորոգման աշխատանք ներ սկսվել։ Ավարտվել է։ Այո, նկողների մասով լրիվ ավարտված է։ Եվ կահավորված է։ Կահավորված չի։ Որը ռմբապաստարան կահավորված է, բայց որը չէ, ոչ թե որպես ռմբապաստարան է ծառայել, այլ որպես սանիտարական, չէ, սանիտարական մաքրություն էր, մաքրել են դրա համար։ Համենայն դեպս հնարավոր է արտակարգ իրավիճակներում բնակչությունը պատասպարվի այնտեղ։ Այո, ոնց որ եղել է 90 քանի թվականների, բայց հիմա ավելի մաքր վիճակը, լուսավորված, ամեն ինչ արածավ, աստված ոչանի որ օգտագործի։ Դրանք բազմաբնակարան բնակելի շենքերի համար, իսկ առանձնատներում նախատեսումա թաղամասներում կառուցվեն թաքստոցներ։ Անկախ հորթարատ անձրևի եւ քամու պատճառած վնասների, ձեր բաժինը շինարարության եւ բարեկարգման բաժինը ինչ աշխատանքներ է կատարում, ընթացքում ինչ աշխատանքներ են։ Մի քոնյան 20-29 շենքի ճակատային մասի աշխատանքներն ագնում, հարապարակներ ակառուցում։ Որտեղ? Ազատամարտիկները 37-ում։ Բազմաբնակարան բնակելի շենք է։ 37 եւ 37A շենքերի ակում։ Կառուցում է Զորգե փողոցում, ճիշտ է, տարածքը չի համապատասխանում մեծ կառուցել, եւ նույնը Թումանյան, ինչքան գիտեմ, 74։ Նորակառուց երկու շենքերի ակը։ Հենապատեր, աստիճաններ, աստիճաններ սկսված է, սկսվում է ավելի շուտ, այսօր վաղը պետք է սկսվի Դավիթ Բեկից ազատամարտիկ։ Որ մասն է Դավիթ Բեկից դեպի ազատամարտիկների փողոց 24։ Դավիթ Բեկ, ինչքան գիտեմ, 5 կամ 7-ից դուրս է գալի ազատամարտիկ 24-ը։ Նույն ազատամարտիկ 24-ի բակում հենապատն է փլվել եւ այսօր վաղը պետք է սկսվի Դուձի փողոցում հենապատ փլվել, աշխատանքները գնում են, խճապատում են փողոցները։ Հորթարատ անձրևի հետևանքներն եք վերացնում։ Դա եւ հետևանքները եւ ընթացիկ աշխատանքներ է կատարվում։ Աստիճանների մասին խոսեցիք, 1 թե 2 տարի առաջ նորոգվել էր Մաշտոց փողոցից դեպի Հեքիմյան տանող աստիճանները, սակայն արդեն որոշ սալիկներ տեղահան են եղել, եթե դրանք ժամանակին չտեղադրվեն, ավելի մեծ վնասներ կլինեն։ Չեք նախատեսում։ Նախատեսված է նույնը, ինչքան էս վերջին տարիներին աստիճաններ կառուցվելա, հիմա գնում ենք, նայում ենք ինչ վիճակում է, որը պետքա վերանորոգել, վերանորոգվել։ Բարլամեն մահենապատ ենք վերանորոգում, փողոցից Խաչմերուկի ֆլեշի ներքևի մասում։ Պլանով նախատեսված է ծրագրով։ Ծրագրով նախատեսված է, աշխատանքները սկսված են եւ ձգտում ենք, որ սեպտեմբեր 2-ին ավարտածնենք։ Չնախատեսված աշխատանքները, որ հորթարատ անձրևի պատճառով պատ է փլվել, ճանապարհ է շարքից դուրս եկել, այդ գումարը ինչպես եք հայթայթում, չէ՞ որ ամեն մի դրամը արդեն հաշված է, թե ինչ նպատակով պիտի ծախսվի։ Ծրագրային փոփոխություններ ենք արել, բյուջետի տեղափոխել գումարները, հատկացրել շինանույթ բերելու համար կամ ճանապարհներ սարքելու համար, եւ ընթացքում նույն ձևի պիտի փոփոխություններ անենք։ Ոնց որ նկողները մեր ծրագրից անել են գումարները, տեղափոխում արել եւ հատկացրել նկողային արկերի համար։ Կան ծրագրեր, որ ասենք հենապատ կամ աստիճաններ, որ պիտի այս տարի նորոգվեին, հետաձգվի։ Չէ։ Առաջկայում նոր ինչ-որ բան կսկսվի, թե եղածը ընդամենը կավարտվի։ Կսկսվեն հենապատեր կվերանորոգվեն, աստիճաններ կվերանորոգվեն ծրագրով։ Եթե այս ընթացքով աշխատանքները շարունակվեն Ստեփանակերտում, երբ կավարտվի բոլոր աստիճանների վերանորոգումը։ Հնարավոր չէ ասել, որտեղ մեկը սարկմես մեկը քան։ Համարենք 5 տարվա կտրվածքով 5 տարում այնչափ չի քանդվի, որ ենթակա լինի հիմնանորոգման կապիտալ նորոգման։ Տեղեր կա, որ կառուցված են օնակ հենապատերը սովետական կարգերի ժամանակներից արդեն, ոնց որ ասում են, իր պիտանելության ժամկետը անցել է, շատ անցել։ Միանգամից հիմա տենց գումարներ մի քիչ դժվար է, որտեղ շատ մեծ գումարներ է պետ դրա համար, ու մանրից կատարում են աշխատանքները։ Եվ հիմա ավելի որակով ենք անում, որ ոչ թե ծառայի 20-30 տարի, այլ 50 եւ ավել։ Իսկ հենապատերը, որոնք փլվել են խորթարատ անձրևի հետևանքով, որ ժամանակների կառուցված է, երբ էին կառուցված։ Սովետական ժամանակներից։ Մեր կառուցած պատերից ոչ միտեղ դեպի դեպ չի եղել։ Վատ էին կառուցված դրա համար են փլվել, թե արդեն պարզապես շատ երկար տարիների կառուցված է։ Պարզապես շատ արդեն ծառայել այդ պատը, ավելի դան շատ է ծառայել, քան նախատեսված էր։ Եթերային ձեր ուղեկիցը մայրաքաղաք ծրագիրն է։ Օրերս Ստեփանակերտի պատկերասրահում բացված անհատական ցուցահանդեսը գեղանկարիչ Յաշա Խաչյանի համար 5-րդն էր։ Ներկայացված է 65 գործ։ Յաշա Խաչյանը մասնագիտությամբ ճարտարապետ է, բնակվում է Գորիսում։ Ղրիմի Արտեկ կենտրոնում կայացած մանկական նոր ալիք 2016 երկի միջազգային մրցույթում Միշան Միքայել Գրիգորյանը գրավել է 2-րդ տեղը, այն կիսելով Մալթայի ներկայացուցչի հետ։ Ստեփանակերտի 8-ամյա փոքրիկ երգիչը, որը ի դեպ մասնակիցների տարիքով ամենակրտսերն էր, ներկայացնում էր Հայաստանը։ Մրցույթի եզրափակիչ առաջին փուլում նա կատարել է փոքրիկ Ղարաբաղցին երգը, իսկ 2-րդ փուլում Tom Funk միջազգային հիթը, արժանանալով 87-ական միավորների։ Մրցույթի ժյուրիի 8 անդամներից 7-ը նրա ելույթը գնահատել էին ամենաբարձր՝ 11 և 1-ը 10 միավոր։ Հավելեմ, որ հաղթող է ճանաչվել Ռուսաստանի ներկայացուցիչը։ Ձեզ բապուկ մեծ աչուկ սպասեցի ես, քեզ այսօր շատ երկար, որ մեծապես քեզ ասեմ, քեզ սիրում եմ, բայց ափսոս դու չեկար, ու թե չգամ ձեղտուտ, ես կմնամ աղթուտ, ձնողներից քո թակում տեսակում եմ ապակում, փոքրին Ղարաբաղցին, եկավայցին, որ քեզ ասի Լսիր, լավի մացիր, կեզնից բացիր, ոչ մի աղջիկ ինչ չի հիացնի։ Հայտնի են կաշվե գնդակ ֆուտբոլային մրցաշարի հաղթողները։ Ստեփանակերտի քաղաքապետարանի և ոստիկանության քաղաքային վարչության կողմից կազմակերպված ամենամյա այս առաջնությանը մասնակցում էին տարիքային երկու խմբերի 2002-2003 թվականներին և 2004-2005 թվականներին ծնված պատանիներ։ 20 բակային թիմերից լավագույն արդյունք են ցույց տվել Արաքելյան փողոցը ներկայացնող Արսենալ և Շիրվանզադեի փողոցը ներկայացնող Արցախ թիմերը։ Բացում ենք մայրաքաղաք ծրագրի քրեական տեղեկատու էջը, այն կազմված է ԼՂ ոստիկանության հաղորդագրությունների հիման վրա։ Օգոստոսի 13-ին Արաքելյան փողոցի համար 4 աշենքի Ն բնակարանի բնակիչ 1985 թվականին ծնված ԼՀ-ն ոստիկանության քաղվարչությունը դիմել, հայտնելով, որ նույն օրը ժամը 20:50 րոպեի սահմաններում Մազի կամուրջ կոչվող տեղամասում Իրեն և Լազարևի փողոցի Ն տան բնակչուհի 1984 թվականին ծնված ԱԲ-ին ծեծի են ենթարկել վերջինիս եղբայրներ, նույն տան բնակիչներ 1987 թվականին ծնված ԿԲ-ն և 1985 թվականին ծնված ՑԲ-ն, պատճառելով մարմնական վնասվածք։ ԿԲ-ն և ՑԲ-ն բերման են ենթարկվել ոստիկանության քաղվարչություն։ Օգոստոսի 15-ին հաղորդվել է իր 12 ավտոմեքենայից անհայտ անձանց կողմից մարդկոց գողանալու մասին։ Ձեռնարկված միջոցառումների շնորհիվ պարզվել է, որ նշված գողությունը օգոստոսի 10-ին կատարել են Ստեպգեսի փողոցի Էնտան բնակիչ 1990 թվականին ծնված ՎԴ-ն և 1987 թվականին ծնված ՌԳ-ն։ Նշված անձին կբերման են ենթարկվել ոստիկանության Շուշիի շրջбаժին։ Գողոն նարգրաված է։ Օգոստոսի 15-ին Հեքիմյան փողոցի համար 4 աշենքի Ն բնակարանի բնակիչ 1967 թվականին ծնված ԱԿ-ն ԼՂ ոստիկանության քրեահետախուզական վարչություն կամովին հանձնել է 1 միավոր ԱԿ-74 տիպի 1 ինքնաձիգ։ Օգոստոսի 15-ին Հանրապետական բժշկական կենտրոնից ոստիկանության քաղվարչությունում հաղորդում է ստացվել այն մասին, որ աճ սրունքի զույգ ոսկրերի փակ կոտրվածքով, գլխի և մարմնի սալջարդ վնասվածքներով իրենց մոտ է տեղափոխվել Մաշտոցի փողոցի համար 4 շենքի Ն բնակարանի բնակիչ 1948 թվականին ծնված ՀՀ-ն։ Պարզվել է, որ նույն օրը ժամը 21:20 րոպեի սահմաններում նույն շենքի Ն բնակարանի բնակիչ 1983 թվականին ծնված ԿՍ-ն վարելով Mercedes-Benz մակնիշի ավտոմեքենան վրայերթի է ենթարկել ՀՀ-ին։ Օգոստոսի 17-ին Պարուշ Սևակի փողոցի Էնտան բնակչուհի 1962 թվականին ծնված ԿՀ-ն ԼՂ ոստիկանության քրեահետախուզական վարչություն կամովին հանձնել է Մակարով տիպի 1 ատրճանակ։ Ավարտվեց Մայրաքաղաք ծրագրի հերթական 2016 թվականի օգոստոսի 19-ի թողարկումը։ Այն պատրաստել են լրագրող Ծովինար Գրիգորյանը, հնչյունային ռեժիսոր Ռոմելա Պետրոսյանը, մոնտաժողներ Դարիկ Ովոսկանյանը, Նադեժդա Դոլուխանյանը։